ძალიან ძიმე კვირა გადავიტანეთ დამეთანხმებით ალბათ. ჯერ იყო და დიდი თოვლი მოვიდა. ამას დაემატა ის, რომ გაზი გაითიშა. ამას კიდე დაემატა ის, რომ დენიც გაითიშა და ამ ყველაფერს კიდე დაემატა ის, რომ ჩვენ ქვეჯ ჯგუფში საფრანგეთი და იტალია მოხვდნენ. აი ესეთი ძიმე კვირა ის. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. ამ დღეების განმავლობაში ბევრი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობამ კარგად იმუშავა ამ ენერგოკრიზისის აღმოსაფხვრელად. მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ სალაპარაკო რო არ გამხდარიყო, ჩვენ პირველ რიგში მივხედეთ სწორედ გარეუბნებსო, ანუ ესე იგი გლდანს, გლდანში, ვარკეთილში, ვაზის უბანში ჩვენ მივედით და შეშაც დავარიგეთ და ნავთიც დავარიგეთ და ყველაფერი გავაკეთეთო. ვაკეში და საბურთალოზე კიდე სულაც არაფერი არ გავიკეთებია. იქ საცოდავი ხალხი ისევ დენით და გაზით ძებოდნენო. როცა რუსეთმა შეგვიწყვიტა გაზი, გახსოვთ ალბათ, რომ დახმარების ხელი აზერბაიჯანმა გამოგვიწოდა. ნიკა გილაურმა ამასთან დაკავშირებით მოიწვია პრესკონფერენცია, სადაც მან მოსკოვი ადაგა და ბაქო ააქო. შემდეგ როგორც აღმოჩნდა, აზერბაიჯანის მიერ მოწოდებული გაზი არ იყო საკმარისი მთელი ქვეყნისათვის, ამიტომ ნიკა გილაური ირანში წავიდა და ირანის შაჰს კატეგორიულად მოთხოვა, რომ ესე იგი ხარკი უნდა აღგვიდგინო და 2 მილიონი რჩეული კუბური მეტრი გაზი უნდა გამოგვიგზავნო. ირანის შაჰი განრისხდა და უთხრა, ვის უბედავ გილაურო? ნიკა გილაური თბილისში ჩამოვიდა და კიდევ ერთი პრესკონფერენცია დამართა, სადაც მან განაცხადა, რომ ირანი გამოგვიგზავნისო, გვაწვდისო გასო, მაგრამ $120 უნდა გადაუხადოთო კუბურ მეტრშიო და კიდევ აზერბაიჯანს ტრანზიტისათვის პროცენტი უნდა გადაუხადოთო. ჟურნალისტი შეეკითხა, რომ უპროცენტოდ არ შეიძლებოდაო? და გილაურმა უთხრა, უპროცენტოდ მე ვინაც მომწევს, მე გილაური ვარ, ბექაური კი არა ვარო. თბილისის კორპუსებთან დღეს დადიოდნენ თბილგაზის თანამშრომლები და ისინი მეგაფონით ხალხს ამცნობდნენ გაზის მოსვლას. პრეზიდენტმაც გამოთქვა სურვილი, რომ მეც ჩავიცავ ასეთ ნარინჯისფერ ჟილეტს და მეც ვამცნობ ხალხს გაზის მოსვლასო. სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს პრეზიდენტი ჩაიცვამს მერცხლის ფორმას და ხალხს გაზაფხულის მოსვლას. ამ ენერგოკრიზისმა მოგეხსენებათ, რომ რაღაც გარკვეული ცვლილებები შემოიტანა ჩვენს საზოგადოებაში, განათლების სფეროში სახეზია ცვლილებები, სკოლებში, სასწავლო პროგრამებში, ასე მაგალითად დედაენაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ასეთი წინადადებები: აი ნავთი, ეს ნავთის რიგია, მინიკო ნავთის რიგში დგას, გიზოს კი გაზი აქვს, აი გაზი, ეს ირანის გაზია, ირანის გაზი გიზოსია, გიზოს გაზქურაზე გაზი გიზგიზე. ნახეთ ალბათ სიუჟეტიც ჰქონდათ გაკეთებული საინფორმაციო გადაცემებს, რომ საქართველოში რუსეთის საელჩოს გაუთიშეს გაზი და ამის საპასუხოდ რუსეთმა საქართველოს საელჩოს რუსეთში გაუთიშა გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, შეუწყვიტა გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდება. საქართველოს საელჩომ გამოსავალი იმით ნახა, რომ აზერბაიჯანისა და ირანის საელჩოებიდან ლევი ხაზები გადმოიყვანა. თბილისში კი რუსეთის საელჩოსთან მოეწყო საპროტესტო კონცერტი, სადაც გამოვიდნენ ქართული ესტრადის მომღერლები და იმღერეს. ეს კონცერტი გახსნა სტეფანემ და თამუნ ამონაშვილმა, რომლებმაც იმღერეს სიმღერა მოვა მოვა ჩვენთან გაზი მოვა კვლავ. შემდეგ ამ კონცერტზე გამოვიდა ჯგუფი ენსი და ენსის გოგონებმა იმღერეს სიმღერა ჩამირთე გასქურამე და ბოლოს ეს კონცერტი დაასრულა აჩი მეფარიძემ, რომელმაც იმღერა ირანმა გაზი მოქცა ორაკაია.